Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 lipca, minęła 22. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. PSL się wybiera, Polska 2050 i Lewica nie. Politycy odpowiadają na zaproszenie premiera na spotkanie w sprawie unijnej relokacji migrantów. Polacy kończą wyprawę na Nanga Parbat. Dwa dni temu podczas zejścia ze szczytu zginął himalaista z Kielc. Jej głos znała cała Polska, nie żyje aktorka dubbingowa Miriam Aleksandrowicz. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował udział w jutrzejszym spotkaniu klubów i kół parlamentarnych z premierem w sprawie unijnej relokacji migrantów. Zapraszając na nie, szef rządu wyraził oczekiwanie, że polska klasa polityczna wyrazi jasne stanowisko w tej sprawie. Lider PSL zapowiada, że wystąpi jutro do premiera z propozycją wnioskowania o unijne środki w związku z przyjęciem przez nasz kraj ukraińskich uchodźców. My mamy jasne zdanie, nie automatycznej relokacji. Uważamy, że dzisiaj rząd polski powinien wystąpić do Unii Europejskiej o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce. Nie dla Ukraińców, tylko dla polskich przedsiębiorców, dla tych wszystkich, którzy, tych organizacji, które pomogły. Te pieniądze są Polsce potrzebne. No, żeby otrzymać pieniądze, to trzeba wystąpić z wnioskiem. To tak jak w Totolotku, trzeba wypełnić kupon, żeby mieć szansę na wygraną. Ja bym wysłał na miejscu premiera i to będę mu jutro na spotkaniu doradzał. Udział w spotkaniu z premierem nie weźmie koalicjant PSL-u, czyli Polska 2050. Na spotkanie nie wybiera się także Lewica. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że unijny pakiet migracyjny jest niesprawiedliwy. Jest przymus lub zapłata za nieprzyjęcie imigranta. 20 kilka tysięcy. A my za pomoc udzieloną ukraińskim uchodźcom dostaliśmy około 100 euro za jednego. To tak naprawdę jest jawna dyskryminacja. Można nawet użyć dużo gorszego, dużo ostrzejszego sformułowania, ale go nie użyję. Jawna dyskryminacja. Ukraiński uchodźca 100 euro, a Komisja Europejska daje bądź żąda 20 tysięcy, a może podwyższyć to do 30, do 40 tysięcy za jednego uchodźcę. Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że polskie władze konsekwentnie sprzeciwiają się próbom narzucania Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Szef PiS dodał, że rząd nie zgodzi się na proponowane przez Unię Europejską rozwiązania. Himalaiści z Polski kończą wyprawę na Nanga Parbat. Dziś dwóm polskim wspinaczom udało się bezpiecznie zejść do bazy pod ośmiotysięcznikiem położonym w Karakorum. Dwa dni temu podczas zejścia ze szczytu zginął himalaista z Kielc. W ostatnich dniach powyżej bazy działało pięciu wspinaczy z Polski. Polacy z powodu odmrożeń i załamania pogody mieli problemy z zejściem z obozu pierwszego i drugiego. Dzięki wsparciu pozostałych uczestników wyprawy zeszli bezpiecznie do bazy. Wcześniej na dół zeszło dwóch zdobywców szczytu, Piotr Krzyżowski i Waldemar Kowalewski. Podczas zejścia na wysokości obozu czwartego zginął himalaista z Kielc, Paweł Kopeć. Polacy atakowali wierzchołek z odległego obozu trzeciego w czasie krótkiego okna pogodowego, po którym nastąpiło załamanie pogody. Był wiatr, padał śnieg, to wszystko spowolniło wchodzenie i powrót. Mówi Jerzy Natkański z Fundacji imienia Jerzego Kukuczki, który jest w kontakcie z himalaistami z Polski. W tych dniach było tam takie pospolite ruszenie na szczyt i tam w tym rejonie obozu trzeciego, czwartego działało kilkadziesiąt osób. Wciąż nie są znane losy dwóch wspinaczy z Pakistanu, którzy utknęli na wysokości ponad 7000 metrów. Warunki atmosferyczne na Nanga Parbat od kilku dni nie pozwalają na wykorzystanie śmigłowca do akcji ratunkowej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec smutna informacja, nie żyje aktorka dubbingowa Miriam Aleksandrowicz. Widzowie znali jej głos z seriali animowanych i aktorskich emitowanych od końca lat 80. Miała 65 lat. Użyczała głosu setkom postaci z seriali i filmów, takich jak Kacze Opowieści, Król Lew, Rodzina Adamsów, Herkules, Garfield czy Hobbit. Była także reżyserem dubbingów w animowanej serii o Asterixie, Mapetach, Pinokiu i kilkudziesięciu innych produkcjach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotnie popada na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe jeszcze słabe burze. Termometry pokażą przeważnie 24-26 stopni, chłodniej nad morzem, tam 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Czuję się w obowiązku przypomnieć Państwu, dlaczego Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów obchodzimy 11 lipca. Ponieważ 11 lipca 1943 roku w niedzielę ukraińscy nacjonaliści zaatakowali Polaków w 99 miejscowościach przedwojennego województwa wołyńskiego na Kresach. Dzień ten nazywamy Krwawą Niedzielą. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tamtych wydarzeń. Tam było! Człowiek! Może dostał! Może! Ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiem. We'll be right back. sami, jesteśmy sami, ja i ty. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale jest niezbędnym warunkiem w procesie pojednania, które może zostać zbudowane tylko na fundamencie miłości i prawdy. To fragment oświadczenia, które 7 lipca na kilka dni przed 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej zostanie podpisane przez przedstawicieli kościołów Polski i Ukrainy. Kilka dni przed tym wydarzeniem kilkaset osób z Polski i z zagranicy pielgrzymowało na Jasną Górę, by pokłonić się Matce Bożej, a także uczestniczyć w Światowym Zjeździe Kresowian. Czy jego uczestnicy, nie zapominając trudnej historii, są w stanie przebaczyć? Czy w obliczu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie potrafią mówić o uzdrowieniu tych trudnych momentów naszej historii, tak aby wspólnie iść w przyszłość? O tym opowie reportaż Andrzeja Urbańskiego w realizacji Jacka Puchalskiego zatytułowany Wybacz, ale nie zapomnij. Reportaż w Trójce. Siódmy lipca 2023 roku. W 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej w Polsce i na Ukrainie w ramach kościelnych obchodów odbędą się uroczystości upamiętniające tamte dramatyczne wydarzenia. Tego dnia podczas nabożeństwa w Archikatedrze Warszawskiej ogłoszone zostanie wspólne oświadczenie Kościoła katolickiego w Polsce, Ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, zatytułowane Przebaczenie i pojednanie. Jak mówi ksiądz mitrat Stefan Batruch z Kościoła grecko-katolickiego, to kolejny krok na drodze pojednania polsko-ukraińskiego. Ta modlitwa nie jest jakimś odkrywczym elementem, ale jest taką modlitwą w pokorze, prośbą, błaganiem o to, żeby te osoby rzeczywiście mogły odczuć ulgę i ten ciężar związany z przeżywanym bólem, mogli się z niego uwolnić. Przed przygotowaniem uroczystości zwracano uwagę, że tym razem zaproponowane zostało nowe podejście. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że choć w Warszawie miał już miejsce akt przebaczenia i pojednania w 2013 roku, gdy została podpisana wspólna deklaracja, to już w 2015 roku podczas Kongresu Eucharystycznego najwyżsi hierarchowie również wypowiedzieli znamienne słowa dotyczące prośby o przebaczenie krzywd wyrządzonych sobie wzajemnie, co zostało powtórzone później we Lwowie. Tym razem wspólna modlitwa w oparciu o wezwanie modlitwy Ojcze Nasz ma być wyrazem głębokiego wołania o to, by łaska przebaczenia mogła dotknąć najgłębszych sfer świadomości osób, które wciąż odczuwają wewnętrzną ranę, podkreśla ksiądz mitrat Stefan Batruch. Ja z własnego doświadczenia widziałem, jak to jest niezwykle istotne. Proces, który wymaga dużo cierpliwości, dużo wytrwałości, dużo pokory, chęci doprowadzenia do pełnego pojednania. I to, że po raz kolejny wracamy do tego tematu, świadczy o tym, że najwyżsi hierarchowie kościelni pragną tego, aby to pojednanie było w pełni szczere, nie było powierzchowne, nie było czymś czysto zewnętrznym, ale dotykało wnętrz osób, świadomości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, na niebesach. Święć się imię Twoje. Niechaj świętyce imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Niechaj przyjdzie carstwo Twoje. Bądź wola Twoja. Niechaj będzie wola Twoja. Jako w niebie, jak na niebie, tak i na ziemi. Tak i na ziemi. W przeddzień tego wyjątkowego momentu na Jasnej Górze odbył się Światowy Kongres Kresowian. Wiele osób wciąż tę wewnętrzną ranę bardzo mocno odczuwa. Mówił o tym podczas mszy świętej sprawowanej za wypędzonych, poległych i pomordowanych w kaplicy jasnogórskiej ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Dzisiaj przybywamy na Jasną Górę jak co roku, aby podziękować Matce Bożej za to, że nasza ojczyzna jest wolna. Przybywamy również tutaj, aby powiedzieć naszej wspólnej matce o tym wszystkim, co nas boli. Nie dlatego, że chcemy zemsty, tak jak w tym głównym haśle naszym jest. Nie o zemstę chodzi. Chodzi o pamięć, chodzi o to, żeby przestrzegać nowe pokolenia, że łamanie podstawowego przykazania nie zabijaj jest nie tylko obrazą Pana Boga, nie tylko jest odebraniem życia swojemu bliźniemu, ale jest straszliwym złem wyrządzonym całej ludzkości. Nie ma takiego usprawiedliwienia, które pozwalałoby zabijać ludzi innego narodu, innego języka, innego koloru skóry tylko dlatego, że jest jakiś ideolog, który mówi, że trzeba zabijać. Nie zabijaj. To jest to podstawowe hasło również, które my głosimy do całego świata. My jako wyznawcy tej religii przebaczamy, tak nas nauczyli prowadzący nas i rodzice, i katecheci, że należy przebaczać, ale nie zapominać. Może to tak należy ująć. Przede wszystkim są trzy warunki, aby doszło do prawdziwego pojednania między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze prawda, czyli trzeba powiedzieć prawdę o ludobójstwie, kto dokonał, ile było ofiar i jak to w ogóle wyglądało. Po drugie pochowanie zmarłych i to jest największa rana, że do tej pory nie dokonano tych pochówków. I trzecia sprawa, żeby zaprzestać gloryfikacji zbrodniarzy. No i dopiero wtedy możemy mówić o pojednaniu. O tym musimy mówić, bo przecież ta pamięć musi ciągle istnieć. Musimy pamiętać o pochówku naszych rodaków. Ja mam dwie osoby, które zostały zamordowane, a przyjechaliśmy z Głogowa. Ale ciągle jest pytanie, kiedy? Ja sądzę, że to długi będzie proces. My przebaczyliśmy, bo przecież w tej chwili, odkąd zaczęła się ta tragedia na Ukrainie, to przecież Polacy otworzyli swoje serducha i pomagając przebaczają. Oczywiście trzeba wybaczać, tylko tak jak w religii katolickiej jest pięć warunków dobrej spowiedzi. To jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i przede wszystkim później zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Więc przebaczenie jak najbardziej, ale niech druga strona poprosi o to przebaczenie, przeprosi za to, co zrobiła. I to, co podkreślałem w homilii, to nie narody są skłócone, Polacy z Ukraińcami, tylko ci, co rozpętali tą straszliwą zbrodnię ludobójstwa, oni są winni. Co jest na tej desce? No, na desce jest napis Wołyń 1943, prawda? No jest on, to symbolizuje właśnie to ludobójstwo na tamtych terenach. Powiem panu szczerze, to trudno to odarnąć, bo dalej nie możemy oficjalnie pochować tych osób, które tam zginęły. Dalej są takie ograniczenia, jakie były, prawda? Po Eucharystii z kaplicy jasnogórskiej wyruszył Marsz Pokoleń Kresowych, a także odbył się apel pamięci pod tablicami poświęconymi Polakom zamordowanym na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 oraz Ukraińcom udzielającym Polakom pomocy. Prosimy o złożenie wieńca. Państwa, którzy macie przygotowane znicze, również prosimy o podejście do tablic i zapalenie zniczy z ogniem pamięci. Danuta Skalska, współorganizator Kongresu Kresowian. To jest najważniejszy dla mnie dzień w całym roku. Najważniejszy i najtrudniejszy. Zorganizować i porwać ludzi, żeby przyjechali, żeby byli tutaj, w tym najświętszym dla Polaków miejscu, po to, żeby uklęknąć przed Matką Bożą i poprosić ją o to, by była z nami w tych najtrudniejszych czasach, bo to są trudne czasy, i wsparła nas wszędzie tam, gdzie zabiegamy o pamięć, o to, żeby przywrócić prawdę tam, gdzie ona ciągle jest zakłamywana. Sami bylibyśmy zbyt słabi, gdyby nie to oparcie i wsparcie o to miejsce, o Jasną Górę i o serce Matki Najświętszej. Idziemy teraz w pochodzie, bardzo ważny moment. Idziemy, żeby złożyć hołd pomordowanym Polakom, ale również sprawiedliwym Ukraińcom, którzy ratowali naszych rodaków w tych trudnych sytuacjach, kiedy groziła im śmierć. O nich też pamiętamy. Staramy się być sprawiedliwi w ocenie tego, co działo się w tamtych trudnych czasach na wschodzie. Nazywam się Halina Pasierbska. Rodzice mojego męża Czesława zostali uprzedzeni o tym, że może dojść do śmierci. Zostali uprzedzeni przez życzliwych mieszkańców, Ukraińców, więc znaleźli się w lesie. Była to późna jesień, początek zimy. Nie mieli co jeść, więc żywili się pozbieranymi w śniegu, spadłymi kiedyś z dzikiej gruszy owocami. Te owoce rzucała teściowa do kotła, gotowała. Mąż, wtedy jedyne ich dziecko, był tak głodny, że sięgnął ręką do kotła z gotującymi się gruszkami, poparzył całą rękę, i kiedy go poznałam, to moje pierwsze pytanie było, kiedy prażowaliśmy, a dlaczego ta twoja jedna ręka się nie opala? I wtedy zaczęłam poznawać historię Kresowie. Na Wołyniu, przypominając jednocześnie, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale jest niezbędnym warunkiem w procesie pojednania, które może zostać zbudowane tylko na fundamencie miłości i prawdy. I o tą prawdę wciąż zabiegają Kresowianie. My, przedstawiciele Światowego Kongresu Kresowian, dalej oczekujemy na to jedno zdanie i jedno słowo, które nie padło z ust narodu ukraińskiego, narodu polskiego. Za te cierpienia, za mordy, za rzeź wołyńską oczekujemy słowa przepraszam. Leszek Maciaszek. Miałem 9 lat, więc pamiętam, jak łuna nad po prostu Lwowem była, w odległości oczywiście. I spytałem, co to jest, moją mamę konkretnie. I usłyszałem wtedy, że to Ukraińcy palą polskie wsie. I to była prawda, i to jest prawda. A jesteśmy dzisiaj już na takim etapie, że trzeba przebaczyć, ale trzeba też pamiętać, że ktoś też musi przebaczyć. I tym słowem przebaczenia moją wypowiedź chciałem zakończyć. To się nosi, to się gdzieś tam w podświadomości ma i to się przez całe życie nosi i to się pamięta. Także mogę tylko tyle powiedzieć, że zawsze z radością będę jechał do Lwowa, jak tylko będą takie możliwości. A jeśli pan usłyszy te słowa, przepraszam. Ucieszę się. Ucieszę się całym sercem, bo nam się to jako Polakom należy. A myśmy przeżyli, tak jak ja, wojnę i chcemy odejść z tego świata ze świadomością, że nastąpiło pojednanie, bo tylko pojednanie może doprowadzić do radości życia. My powinniśmy przebaczyć, ale oczekujemy jakiejś ekspiacji ze strony Ukraińców. To przebaczenie może być zrealizowane na konkretnych i wymiernych warunkach. To nie może być tak, że padnie nawet słowo przebaczamy i prosimy o przebaczenie w sytuacji, kiedy tam ciągle będą nowe pomniki, bandery, Szuchewycza. Tak być nie może. I myślę, że może ta nasza modlitwa sprawi, że obudzą się, daj Boże. My w to wierzymy. Gdybyśmy nie wierzyli, nie byłoby nas tutaj co roku. I ktoś się pyta, jak długo będziesz organizowała te zjazdy? Dopóki będę żyła i dopóki Pan Bóg mi da siłę. Wołanie, tak, my... Wołanie, tak. Bo to jest... My wierzymy w to, że jesteśmy wysłuchani przez Matkę Najświętszą, ale wierzymy w świętych obcowanie. I mam poczucie, że ci, którzy w okrutny sposób zostali zamordowani i wołali Polska się o nas upomni, w ostatniej chwili swojego życia nakładają na nas obowiązek, żebyśmy w imieniu Polski upominali się o nich i nie zapominali. No to pani, proszę powiedzieć, dlaczego pani tak walczy o tą prawdę? Dla mnie to jest po prostu mój obowiązek. Ja to tak odbieram. Mój obowiązek jako Polki, jako Lwowianki, jako człowieka wrażliwego na krzywdę drugiego człowieka, na tę historyczną prawdę, na no, to, że ja pochodzę stamtąd, że w mojej rodzinie był ktoś okrutnie zamordowany, to jest może mniej istotna sprawa, bo ja nie myślę jednostkowo o tej jednej osobie, ale myślę o tych tysiącach, setkach. Przecież 150 tysięcy ludzi zginęło, więc trudno o jednym przypadku mówić, ale mówimy o tych dzieciach okrutnie pomordowanych. No brak słów po prostu i nie ustaniemy w przypominaniu tego. Ksiądz Stanisław Częczek z Przemyśla, przyjechaliśmy tutaj z pielgrzymką takiego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów. Tam właśnie są zrzeszone rodziny pochodzące, mające przodków na wschodzie. Moi bliscy nie byli tam na wschodzie, bo mieszkali w Polsce, ale mój dziadek był kiedyś na Syberii, był właśnie więźniem po I wojnie światowej. I jeszcze pamiętam, jako mały chłopiec, jak opowiadał, jak tam był w czasie rewolucji i był na Syberii nad jeziorem Bajkał, ale wrócił po wojnie. To mi tak zostało w pamięci. To jest trudny temat. Ta wojna na Ukrainie może jakoś przybliży tą sytuację wzajemnego przebaczenia, no bo niestety na Ukrainie te środowiska nacjonalistyczne mają głos i oni budują swoją tożsamość na tych bohaterach, którzy byli według nas ludobójstwo popełnili. Ukraińska powstańcza armia i ich zwolennicy. Dlatego dopóki władze Ukrainy nie zmienią tego stanowiska, no będzie trudne to pojednanie. Ale jest dążenie. Myślę, że ta pomoc nasza Polaków, przyjęcie milionów z Ukrainy, ona buduje tę jedność i musi dojść do pojednania, bo inaczej nienawiść prowadzi do zniszczenia wszystkiego. Przykazanie największe, będziesz miłował Pana Boga i bliźniego. Kto uznaje te wartości, to myślę, nie będzie miał trudności z przebaczeniem i pojednaniem. Jesteśmy tutaj grupą. Przyjechaliśmy na zjazd Krewsujaków. 50 osób. Przyjechali ludzie z Mściska, z Lwowa, Lanowice przyjechali. Czyli no wszystkie wielbiciele Jasnej Góry, Matki Boskiej. Przyszliśmy prosić Pana Boga o zwycięstwo Ukrainy nad tą wojną, nad tymi Rosjanami, żeby nie ginęli nasze dzieci, żeby nie plakali nasze matki, żeby po prostu córka doczekała się taty, żona, męża, żeby po prostu kończyła się wojna, żeby poprosić Pana Boga, żeby nam podarował tą wolność i żeby w końcu nigdy więcej nikt nie wchodził na naszą granicę, na nasze ziemi i po prostu, żeby więcej nigdy nie ginęli dzieci, to jest i matki. Chleba naszego powszedniego daj nam nasz codzienny daj nam сьогодні. I odpuść nam nasze winy. I prosty nam провини наші, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, jak i my прощаємо винуватцям нашим. Wielu pragnie, by pojednanie polsko-ukraińskie nie było tylko powierzchowne, lecz w pełni szczere. Czy to możliwe? Co jeszcze musi się wydarzyć, by rany w końcu nie krwawiły? Do uczestników kongresu specjalne przesłanie skierował wicepremier Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, tego świata i jego mieszkańców nic już nie zdoła przywrócić, ale pozostała i pozostanie po nim pamięć, a ta woła o prawdę i sprawiedliwość. Prawdę wyrażającą się w nazywaniu rzeczy po imieniu, w jasnym określeniu, kto był zbrodniarzem i w jednoznacznym stwierdzeniu, że została popełniona zbrodnia ludobójstwa, dla której nie ma usprawiedliwienia. Zaś sprawiedliwość przede wszystkim w godnym upamiętnianiu, w tym, by wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, doczesne szczątki ofiar ludobójstwa zostały ekshumowane i pochowane tak, jak na to zasługują. Nie będę ukrywał. Mówi Jan Skalski, prezes Światowego Kongresu Kresowian. Że to, co usłyszeliśmy w przesłaniu, które przekazał nam premier Kaczyński, przeszło naszym zdaniem wszelkie oczekiwania, którym wbrew przyjętym różnym stanowiskom w tej sprawie jednoznacznie wezwał i powiedział, że zbrodnia ludobójstwa na Polakach, na Kresach jest straszliwsza aniżeli zbrodnie Niemców. I nie ma żadnych okoliczności, aby próbować relatywizować to zdarzenie. Podczas Kresowego Forum rozmawiano także o edukacji patriotycznej młodych pokoleń, mówi wiceminister Michał Wójcik, inicjator konkursu historycznego dla młodzieży Wołyń Pamięć Pokoleń. Pamięć historyczna jest najważniejsza, dlatego że nie zbuduje się przyszłości bez pamięci o tym, co było w przeszłości. Bo pamięć to jest element tożsamości. To jest świętej pamięci, święty nasz Jan Paweł II powiedział, że kto nie pamięta, ten nie ma swojej tożsamości. Więc te wydarzenia tragiczne, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, no, są elementem naszej tożsamości i to trzeba pamiętać. Nigdy to nie jest proste, ale historia świata pokazuje, że nawet przy najtrudniejszych relacjach na całym świecie, nie mówię tutaj tylko o tych relacjach polsko-ukraińskich, przebaczenie jest fundamentem, no bo trzeba pamiętać, że nie będzie też przyszłości bez przebaczenia. Natomiast są oczywiście pewne warunki ważne do spełnienia. Na pewno najważniejsze jest to, żeby nie zapomnieć. A ja jestem akurat z takiego rocznika, że w czasach, kiedy przebywałem w szkole, to w ogóle nie uczono o tych wydarzeniach i dzisiaj cieszę się, że uczestniczę w zjeździe, bo 29 zjazd, dzisiaj rozmawiamy na temat tych wydarzeń tragicznych, ale jednocześnie mówimy przyszłym pokoleniom o tym, o czym trzeba pamiętać. I dlatego konkurs między innymi został zorganizowany. Konkurs o tym wszystkim, co się działo 80 lat temu na Wołyniu, we wschodniej Małopolsce. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło, to są młodzi ludzie, którzy składali pracę. To jest właśnie takie budowanie tożsamości. Witam, nazywam się Michał Szyszka, pochodzę z Bytomia. Jestem laureatem. I dostałeś pierwszą nagrodę w konkursie jakim, przypomnij? Wołyń Pamięć Pokoleń. No nie jest to prosty temat, ale podjąłem się z tego względu, iż każdy czwartek chodzę do Centrum Kresowego w Bytomiu i tam spotkałem bardzo sympatycznego pana. Nazywa się Roman Świdziński i od 70 lat mieszka w Bytomiu. No i postanowiłem, że spiszę to, co się wydarzyło na Kresach. On pochodzi z Tarnopola, no i miał mi bardzo wiele do powiedzenia. Tata mnie zagłębił w te tematy, właściwie to tata i babcia, bo ona pochodzi z Buczacza i naprawdę była z tym emocjonalnie związana, więc oni właśnie napisałem w pierwszej edycji tego konkursu o Janinie Szyszce z domu Mroczkowskiej. No, opisałem jej wspomnienia, no, wywiad, jak banderowcy w nocy przyszli, wygonili ich z domu i powiedzieli, zapytali, kto jest Polakiem. No i mój pradziadek powiedział, że on jest Polakiem, a na to prababcia powiedziała, że ona ma ukraińskie korzenie. I można powiedzieć, że tylko dzięki temu moja babcia, mój pradziadek, moja prababcia udało się przeżyć. Dzięki właśnie tym ukraińsko-węgierskim korzeniom prababki. Mama jest dumna z syna? No oczywiście, że tak. No wiadomo, że jestem dumna. To jest chyba naturalne. Wyszło tak naturalnie, dlatego że gdzieś tam Kresami żyjemy od zawsze. I mąż, jego rodzina pochodzi z Kresów i rodzina mojego ojca, więc ten temat zawsze był obecny u nas. Zawsze była obecna pani Danusia Skarska, Lwowska Fala, Towarzystwo Miłośników Lwowa. Więc tak jak mówię, Kresy były w naszej rodzinie od zawsze. Czy współcześnie potrafimy zrobić krok do przodu w uzdrowieniu tych trudnych momentów naszej historii? Tak, aby wspólnie iść razem w przyszłość, aby pokolenia naszej młodzieży wzrastały w pokoju, w zgodzie i aby nigdy więcej w naszych dziejach nie dochodziło do takich strasznych momentów. A może młodym będzie łatwiej? Trzeba pamiętać o Polakach, którzy zostali zamordowani, ale też jest wzmianka o innych narodowościach. Paweł Zdziarski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć z Warszawy. Warto pamiętać, że na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w tych terenach, w których dochodziło do zbrodni, do tego ludobójstwa, ginęli również na przykład sprawiedliwi ukraińscy, również Żydzi, również Ormianie, również Romowie, Węgrzy, Czesi, a więc to było ludobójstwo wymierzone we wszystkich obywateli II RP, którzy nie byli Ukraińcami, albo tymi, którzy byli Ukraińcami, ale przeciwili się tej faszystowskiej, nazistowskiej wręcz ideologii Donsowa. Dzisiaj pamiętamy o ofiarach, dzisiaj uważamy, że polsko-ukraińskie relacje, aby były dobre, aby były naprawdę dobre, muszą być budowane na prawdzie. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wydy nas u spokusu, але нас збав од злого. Але визволи нас від лукавого. Амен. Był to reportaż Andrzeja Urbańskiego w realizacji Jacka Puchalskiego zatytułowany Wybacz, ale nie zapomnij. The friend. Należałoby jeszcze dodać, że okres rzezi wołyńskiej to lata 1943-45.